سورة المائدة درس نمبر یو کم سلویخ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد وکہلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ یا عیسی ابن مریم، اے عیسی زوید مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کا نعمت زما پتا باندیم، وعلا والدتک او پمور ستا باندی، اذ ایتک بروح القدس کلاچ مضبوط مکڑو تالر پا پاکا پریشتا باندی، مراد تین جبریل امین، تکلم الناس چې خبرې به د کولې د خلکو سره، په المهد په زانګو کې، وکهلن او خبرې به کوي خلکو سره په بوډاوالي کې، وإذ علمتک الکتاب او کله چې مې وښودو تا ته کتاب، والحکمت او کلمندی، والتورات او تورات، والانجیل او انجیل، وإذ تخلق من الطين او کلاچ با جوړولی تا د خټینا کاهی اتی طیر پشان د مرغ باندې بی اذنی زما په حکم باندې، پتن پخفیها نو پخ فری وو پدې کې، پتکونو طیرم بی اذنی نو شبدا مرغ زما په حکم باندې، وتبرئ الاكمه او جوړو البدي ما در ذات راند، والابرص او برګي مرز والا باذني زما په حکم باندې، واذ تخرج الموت باذني او کلا چې بار او باس تا مړی لرا په حکم زما باندې، یعنی ژوندې کو باندې مړی زما په حکم باندې، واذ کففت بني اسرائيل عنك او کلا چې بنکړه ما ستانه بني اسرائيل کله چې بند کړم بنی اسرائیل عن کستانا، اذ جئتهم کلا چې تراغلی دی تا بالبینات په واضح دلائل سره، فقال الذين نو یا کسانو کفرو چې کفر کړو منهم د دینا، ان هذا نددا الا سحر مبین مگر جادو ښکارا. مخکې آیات کې نفی د علم غیب وشوه د تمام انبیاء علیه صلوات و سلام نه، نو دلته تفصیلی واقعات د عیسی علیه السلام راوړي، او ورپسې آیاتونو کې په تفصیل سره د عیسی علیه السلام نه نفی د علم غیب کوي، او الله تبارک و تعالی عیسی علیه السلام له مختلف معجزې ورکړې وي، او د هغې معجزو سره الله تبارک و تعالی کید د دې لګی چار یو کار به کو خو زما په حکم باندې. که الله تبارک و تعالی پیغمبر له معجزې ورکړي دي، نو د دې دپاره یې ورکړي دي چې خلکو ته دا پته ولګي د پیغمبر په صداقت باندې، که د چا شکی چا شک او شبه د هغې د زړونو نه وباسلی شي، او سبا دپاره دا دلیل نشي نیولی چې یاره موږ خو څه نه ولیدلی. ټول انبیاء علیه صلات وسلام چې څومره الله تبارک وتعالی په قرآن کې د کومو انبیاء علیه صلات وسلام معجزې ذکر کړي دي، نو هغه معجزې د خپل وخت سره ختم شوي دي، خو زمنګ د نبی علی السلام معجزه چې کوم نه دا تر قیامت پورې ژوندای ده. هغه معجزه د سره هغه کتاب چې تاسو ته پروت دی دا معجزه ده. او داسې معجزه ولا ورکړي دا کټول دنیا یو ځای شو او دې کې تغیر د زور او د زیر راولي نشي راوسته پکې. الله تبارک و تعالی ولا داسې معجزه ورکړي. نو دلته د عیسی علیه السلام ذکر کوي او الله تبارک و تعالی د عیسی علیه السلام په باره کې فرمایي اذ قال الله کله چې و فرمایل الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم اذکرو نعمتی علیکا یاد کا نعمت زما پتا باندې وعلى والدتک او په مور ستا باندې د ټولو نه غټ نعمت چې الله تبارک و تعالی په دین کې وګوره مور تا و امه صدیقه مور ته د پیغمبرۍ نفس چې کوم لقب دی او کومه درجه ده د پیغمبرۍ پسې هغه درجه ولا مور له ورکړی شوې ده. نو درجه خو د دین وي او نعمت ته ټولو نه غټ خدای چې الله تبارک و تعالی د دین نعمت په چا باندې وکي. ځکه چې د دنیا دا هر څه چې دي دا خو پنا کېدو والی دي او اصل چې کوم د آخرت سره تعلق ساتي نو هغه سیز راتلونکي وخت کې ډېر د خوشحالۍ سبب د انسان د پاره ګرځي. او کم انسان ته چې الله تبارک و تعالی دین نصیب کړي نو دنیا یې هم خسته شي او آخرت یې هم خسته شي. د دین والا دنیا کې کدی وچه ډوډۍ خوري خو د ده پیسه بری د ده زړه کې الله تبارک و تعالی قناعت داسې خودي چې د هغه صبر او قناعت ته وجې نه دې هغه سړی ډوډۍ باندې د الله تبارک و تعالی شکرونه وباسي او هغه درنګي که څلوېښت کاله دي که پنځوس دي که شپېته دي که اویا دي که اتیا دي او که سل دي هغه ورځې تیرې شي خو هغه ورځې چې د آخرت سره تعلق ساتي او هغه د انسان د پاره سبب د عذاب وګرځي هغه ورځې بیا نه تیری. دنیا کې معمولی غونې عذاب ورته وایه د یو موز په سر باندې زه تا ته د ماچس یو تیلې سوره تیلیږي به سوره وخت دي زیات نه زیات د یو ماچس تیلې چې بلکې د چا ګوتې ته ونیوې نو زما په خیال منټ وخت په اخلي چې هغه تیلې سوس وځي نیولی شي ورته یو منټ چې دی یو موس په سر باندې چې الله تبارک وتعالى منادي اواز کیږي د جمعات نه او سړی کور کې پروت دی او نه راځي او د توای اوس ته چې کوم دی د ماچس تیلې د تلګوم زی کنه زی په الله هیڅ کوم کپړه ست نه مو چت را پاسي دی را تختی به جمعات ته چې نه راځو خو موس کوما خو چون کې هغه عذاب ډیر لري دی نه دلا دغه د کور منز د رنگ دغه بسترې دا غرنګ دي سيزونه چې کم نه نه خوان ور کړی دی نو مطلب دا دی چې ار یو شی ته سوچ او فکر پکار دی کما ته د الله تبارک وتعالى په نافرمانه نه معنی دنیا کې سزا ملاویږي نو بیا به سالي ار سړی به بیا منډه وای. نو د دې وجې نه د ټولو نه غټ نعمت چې کم دی هغه د دین نعمت دی چې الله تبارک وتعالى چاته ورکی او دارنګ مریم بیبی سکه چې زکریا علی السلام بدن نشاغه د عبادت په ځای کې بوا نو به موسمه میوه به وسکلې دی اینا لکی هاذا قالت ها هو من عند الله وېدا د کوم ځای نه دی تا دا پاره هغه به وي دا د الله تبارک وتعالى طرف نه دی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب دا الله دا سنیمتونه په هغه باندې وګوره چې په هغه وخت کې زکریا علیه السلام هغه سکه به موسم میوي مومي دا د الله تبارک وتعالى د طرفنا یو خصوصي ها دا غي د پاره وګوره د رزق بندوبسو چې د الله تبارک وتعالى د طرفنا به څنګه ورته او مونږه تاسو ټول ته چې کوم شیز ملاویږي نو مونږه تاسو ته هم د الله تبارک وتعالى د طرفنا ملاویږي خو دومره دا چې زمونږ استاد لپاره هغه اسباب جوړ کړی دي او هغه لپاره بغیر د اسبابونه به موسمه میوي د هغه مخې ته پراته وي نو دلته خو زمونږ په دې خار کې زکریا علیہ السلام یا زمونږ په دې کلی کې یا زمونږ په دې چم گاوند کې خدا میوه نشته، خدا الله طرف نه خصوصی دا غې د پار راتللې. نو مطلب دا چې د الله تبارک و تعالی دنیایي نعمتونه هم وګوره، بچی ولا ورکو او په زانګو کې چې کم دی ان شاء الله روس روان دی په زانګو کې، هغه خبرې شروع کړي د مور د براءت چې ظالمانو پې تومت لګاو، هغه عیسی علیه السلام الله ګویانو کو زما نعمتونه په تا باندې عیسی علیه السلام ته وایي او ستا په مور باندې او په نبی عیسی علیه السلام ته وګوره. الله تبارک و تعالی ولا کلا د پیدایش په وخت کې هغه پخپله دا گواهی کوي چې زه د الله تبارک و تعالی د طرف نه پیغمبر او د پیغمبرۍ سره سره د دې خبرې ذکر کوي چې ما له الله کتاب هم راکوي. نو او د کتاب د علم سره سره د تورات علم علم ورکړی و الله تبارک و تعالی. اذ ایدتک بروح القدس، کلا چې مضبوط کړې موږ تعالی را په پاک پرشته باندې، په سورة البقره 87 نمبر آیات کې هم موږ ویلي وو وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ورکړي موږ عيسى عليه السلام زوی د مريم ته معجزې دلائل، او مضبوط کړي موږ دلرا په پاکه پرشته باندې چې جبريل امينونو دلته هم وای اذ ايدتك بروح القدس، کلا چې مضبوط کړو موږ تعالی را په پاکه پرشته باندې چې مراد تی نه جبريل امين دی، تکلم الناس چې خبرې به دې کولې خلکو سره، په المهدی په زانګو کې، وکهلن او په بوډاوالي کې، کلا چې ظالمانو تومت په مریم بیبي باندې ولګاو د عیسی علیه السلام په مور باندې، نو مریم بیبي خپل زوی ته اشاره کوي چې تاسو د ده نه تپوسو کوي. نو دا غی ذکر سورة المریم 29 نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی فرمائی فآتت به قومها تحملوه، راغلا پا دی بچی سرا کون خپلتا، تحملوه چه غیگا کی نیولی و دی بچی لرا، قالو نوی دی یا مریمو اے مریم لکد جئت شیئن فریا، تاکی کو راتلو کڑتا یو سیز ناشناتا یو سیز ناکارتا، یا اخت هارون اے خورد هارون، دا هارون علیہ السلام نه دی کم چې د موسی علیہ السلام رو روخه، یا اخت هارون اے خورد هارون، ما کان ابو کیم راسو این، نو پلار ستا سړی بد، و ما کانت امو کی بغیا، نو ستا مور کنجرائی، ته خو ډیر د پاکی کورنۍ ښځه وي، دا تاسو وکړو چې بچی دې په غېږه کړې، ته خو واده شوی نه یې. فاشارت الیه، نو دې اشاره وکړه په طرف ته عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام په زانګو کې پروت دی، ورته وی دې ماشوم نه تپوس کوي په اشاره باندې، قالو نو وی دی کیف نکلمو، څرنګه به موږ خبرې وکړو، من کان فی المهدی صبیا، د هغه چا سره چې وی په زانګو کې ماشوم به د زانګو ته څنګه وای چې اشاره کوي چې ده نه تپوسو کوي، هغې ورته اشاره وکړه چې دې ماشوم نه تپوسو کوي، هغې وي ماشوم به څنګه خبرې کوي، دا خو د عقل سره سمونه ډو نه خوري دا خبره، خو د الله تبارک و تعالی خو داسې ذات دی چې د هغو اسبابو ته ضرورت نشته چې کله وغواړي. نو هلته نه عیسی علیه السلام شور وکړه، قال او فرمایل عیسی علیه السلام انی عبدالله، زه بنده د الله یم، نسواره وته څه وي، لقد كفر الذين قالوا ان الله ان عيسى ابن مريم، لقد كفر الذين تاكي كفر كسانو چې سوي چې د الله تبارک وتعالى سره عيسى عليه السلام ته درې موي، نو کفر هغه خلکو کړي دي، نو دلته پخپل عيسى عليه السلام سوي اني عبد الله، زبنده د الله تبارک وتعالى، عيسى عليه السلام سوي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، تاکي کفر کړی دی هغه کسانو چې وی دی هغي چې د الله تبارک وتعالى د دریو دریم د دریو نه دی، نو د الله تبارک وتعالى سره څوک هغي صداران ګرځولو، عیسی علیه السلام یې ګرځاو او دا هغه مور مریم بی بی ګرځول او عیسی علیه السلام په خپل سوي انی عبد الله زبند د الله تعالی ما او په بندا چغزان ته د الله تبارک وتعالى د بندګۍ نسبت کی دا د لپاره شرافت ته او دا شرافت الله پاک د نبی علیہ السلام په باره کې فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله پاک تی هغه ذات چې شپه کې بو ته خپل بنده لره چې کله یې اسمانونو ته غواړي نو بنده یې ورته ویلې دی. شرافت د بني آدمو د پاره دا دی چې دی د الله تبارک وتعالى د بنده نسبت ځانته وکړي. دا شرافت د دینه غټ شرافت زه د الله غلام یم. د دینه اوچت شرافت شته زه د الله غلام. نبی علیه السلام به وایي زه د الله غلام یم. عیسی علیه السلام وایي زه د الله غلام یم. ما ته الاح راتلونکي وخت کې بیا عیسی علیه السلام ته په ماشوموالي کې وایي زه د الله بنده یم. او هغې ته یې څه جوړ کړو؟ ثالث ثلاثه د الله سره. الله دریم د دریو نه دی. یو سره عیسی علیه السلام مریم بی بی ده. آتانی الکتاب را بکړې شي ما ته کتاب وجعلنی نبیا او ګرځولې شوې ما زه پیغمبر. آتانی الکتاب الله تبارک وتعالی به ما له کتاب هم راکړي. وجعلنی نبیا او ګرځولې شوې ما زه نبی. نو مطلب دا چې د پیغمبر دا خبره یې ورته ولې وکړه؟ مطلب دا چې که تاسو د ده مور ته نسبت د دې کوئ چې یاره عیسی علیه السلام څنګه دنیا ته بغیر د پلار نه راغی، نو عیسی علیه السلام د الله په حکم راغلی دی او پیغمبر به تی جوړیږي. مطلب دا چې ارامي پیغمبر نی. مطلب څه؟ پیغمبر ارامي نی که زما مور ته څوک نسبت ته دې خبرې کوي. مالبا الله هغه اوچت شرافت په انسانانو کې راکوي چې هغه شرافت د پیغمبرۍ دی. وجعلنی مبارکن اوبه ګرځئ ما لرا ښودونکې د خیر. مبارکن برکت والا. برکت د چا د پاره یي؟ چې کله د خیر خبره څوک کوي د هغه په خبره کې چې کوم دی د خیر او برکت پروت وي. اینما کنتو کوم ځای کې چې یم زه. واوصانی بالصلاۃ والزکات حکم یې کړی دی ماتا په مانځه سره او په زکات ورکولو سره. ما دمت حیا تر څو پورې چې زه ژوندې یم. که بدني عبادت ته ماته د الله حکم دی او که مالی عبادت ته ماته د الله حکم دی، نو په زانګو کې د خلکو سره خبرې وکړې. وکهلن او بوډاوالي کې نو عیسی علیه السلام خو تقریبا د شپږ دیرشو کالو په وخت کې اوچت شوی دی او دلته وایي چې بوډاوالي کې به خبرې کوي. نو مطلب دا چې عیسی علیه السلام به دنیا ته راشي او په دنیا کې به د نبی علیه السلام د امتی په شکل باندې ژوند تیر کی او بوډاوالي به پرې راشي، نو خلکو سره به بوډاوالي کې هم خبرې کوي. وایز علمتک الکتاب او کلا چې پوه مې که تاله رب کتاب باندې علم مې درک تاله رب کتاب والحکمت او کلمندی والتورات والانجیل او تورات او انجیل الله تبارک وتعالى والله چې په موسی علیه السلام تورات نازل شو دا غي علم هم او ور سره ای کتاب د انجیل ولوم ورکو. واستخلقو من الطین او کلا چې به جوړول تا د خټینا که هی اتی طویری پشاند مارغه د خټینا با تا جوړول پشاند مارغه به اذنی خوکم به زماو به اذنی زما په حکم. مقصد دا کشو کی عیسی علیه السلام ته نسبت تو الوهیت کوي دا د هغه کمال نه و چې مرغۍ به جوړه کړه او صاحب په کې اچاو. دا د الله حکم و چې د الله تبارک وتعالى ولا د معجزې په شکل کې هغه له دا معجزه ورکړې وه. فتنفخو فیها نفک په دې و او په دې کې فتکونو طیرم باذنی نو شبه دا مرغه زما په حکم باندې زما په حکم به دا د مارغه غوني جوړ شو او دی بالو ته. وتبرئ الاکمها او جوړ غلبتا مادر ذات لانده هغه چې نن یو علاج نشته چې د مور نه سکړون پیدا شي. ساینس څو طریقې کړې ده. پا په هغه وخت کې عیسی علیه السلام له الله تبارک وتعالى معجزه ورکړې وه چې څنګه به لاس پړانده باندې راکاږه د الله په حکم الله تبارک وتعالى به روغ را مټ کړ. خو حکم د الله تبارک وتعالى سره ول ابرسا او برګي مرض والا برګي مرض والا تر اوسه پورې لا علاج نشته او د عیسی علیه السلام له الله معجزه ورکړې وه بإذنی زما په حکم الله وی زما حکم به چلېده. دا نمونه آیاتونه سوره آل عمران کې هم تیر شوي 48 نمبر او 49 نمبر آیات کې اته څلوېښتم او یو کم 50 نمبر آیات کې وایس تخرج الموتا بإذنی او کلا چې بتاره او باسل هم مړې په حکم زما باندې یعنی ژوندې کوي او به دې مړې زما په حکم باندې او به ورته کوم بإذن الله ودرېږه د الله په حکم سره مړې به ودرېده ژوندې به شو. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ وَكَلَا چِ بَنْ كَرَمَا بَنِي إِسْرَائِيلُ لَرَاسْتَانَا بَنِي إِسْرَائِيلُ دِ عیسیٰ علیہ السلام دِ مرگ بندوبس ہوکو لکہ سورہ آل عمران کے 54 نمبر آیات کی ترشی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ دِ تَدْبِرُ کو دو وَجَلُ دِ عیسیٰ علیہ السلام ومکر الله او تدبیر وک الله تعالی د بچ کول د عیسی علی السلام والله خیر الماکرین الله غورا د بچ کوونکو غورا د تدبیر کوونکو نه دی اغي وجه او عیسی علی السلام مړو او الله تبارک وتعالى د هغه د بچ کول تدبیر وک روغ رمټ سره د بدن سره د روح الله تبارک وتعالى اوچت کو نو تاغي وجلی خو ما ته د هغې نه لاسونه مې د هغې بند کړه ستا د تا ته د ستا د وجلو نه چې تې مړ کړی وې از جئتهم بالبینات کله چې راغلې ته دی ته په واضح دلایلو سره دا څومره دلایل ذکر شو کله چې دی دی ته راوړې په واضح دلایلو سره دا دلایل دی ته ښکاره شو د هغې باوجود د هغې برتاو ته وګوره د هغې سلوک ته وګوره د پیغمبر سره سوی فقال الذين كفروا يا كسانو چکو پرے کڑو منهم د دینا ان هذا الا سحر مبين نددا مگر جادو خکارا دا تا چکمی خبری ها کم معجزه ولا الله تبارک وتعالى ور کڑی وی نو دا خود پیغمبرای د پار د صداقت ته پار وی چتا د پیغمبر صداقت منئی نو الټای په پیغمبر ماین د سحر تو متو لگاو چ دا تک می کارونه کای دا سحر دی نو چرته سحر او چرته معجزه سحر خو تخیلی صرف د خیالاتو او معجزه چې کم دی نو هغه الله تبارک وتعالى د پیغمبر په لاس باندې چې وښی نو حقیقتی نو چرته حقیقت او چرته سحر ان هذا الا سحر مبین دا مگر جادو ښکارانو نسبت ورته د جادو وکړو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَوْ كَلَاچِ زړکی واچو لمنګ حواریون لتا ان آمنو بی چې ایمان راوړی په ما باندې هغه خاص خلق و بی رسولی او زما په پیغمبر باندې قالو نو وی دی آمنا منګ ایمان راوړی دی وشهد او گواهو صاحب اننا مسلمون چې منګ یو غاړه کې خودن کې وَإِذْ أَوْحَيْتُ وَهِي په معنی د حکم عمر غلې دی لکه سورۃ النحل کې مچائی تا اللہ تبارک و تعالی ہاں حکم کرے دے و اوہا الی النحل ان اتخذی من الجبال ہاں حکم میں کرے دے مچائی تا تا چی تخپل کور پا غرونو کے او پونو کے تخپل کورونا جوڑ کا نو التا دا مچائی دا پارم دا وحی لفظ راوڑے دے نو سمطلب مچائی تا جبریل علیہ السلام راغلے دے و اوحا الی النحل وحی می کړی دا مچای تا وحی په معنا د سو چې حکم می وتا کړی دی چې د مچای ستا کار بدای او هر یو سیز الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی او هر یو سیز ته قران کې الله تبارک وتعالى وای ها هر یو سیز ته د ژوند تیرول لارې خولې دي هر یو ګور ورته کم حیوان چې په ډډه کې پیدا شي هغه څنګه د خپل مور تیلې رواني او زی والا دارنګ نور د مرغی ته وګوره جاله جوړی بیا چې کم دی غی کې غی چي بیا دا غونه چې کم دی پاغه ناشته کوي سور رزي بیا دا غی نه غی بچی راو باسي دا چا ورته د طریقې خولي بیا بچولا پخپل اوګي او بچولا د لری لری لا دا چینجی او دا غلی او دا سیزونه راټولې او راډی ولا بچولا ورکه او بچی چې څنګه وینی چې مور مې رااله خلی و تاوازه کری ده لرین ایو لپا خلی که غرزه و بیا تختی بیا راوڑی. اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تی حکم کرده ده مچایتا نوحی پا مانا ده حکم. دارنگی سورت الانعام کی لپس ده وحی راغلی ده یوحی بعدهم الی بعدن خبری اوڑی یو بل سکا وحی پا مانا یو بل تا خبری کول اوڑل راوڑل ده خبرو یوحی بعدهم الی بعدن زخرف القول غرورا یوحی بعدهم الی بعدن زخرف القول غرورا. دارنگ وحی پا مانا ده وسوسی امرازی او دلتا اذ اوحيت الى الحواريين دلتا زړه خبره غرزول د پمانه راغلي د وحي نو پرمای و اذ اوحيت الى الحواريين او کلا چې زړه کې واچول منګه حواريون ته امنو چې ایمان راوړی بي په ما باندې او بي رسول او زما په پیغمبر باندې قالو نو ویلي امننا من ایمان راوړی دی وشهد او گواوسا بأننا مسلمون چې موږ یو مسلمانان مخکې سوې کافرانو انکار کوي دا جادو دی الله والله ملګری پیدا کړو هغه ملګرو چې کم دی د تصدیق وکړو. اذ قال الله کله چې وفرمایل الله تعالی یا عیسی ابن مریم یا عیسی زوی د مریم اذکر نعمتی یاد کړه نعمت زما علیک پتا باندې او علی والدتک او په مور ستا باندې اذ ایتک بروح القدس کله چې مضبوط کوم تعالی را په جبرئیل امین باندې تو کلم الناس فی المهدی چې خبرې به کولې د خلکو سره په زانګو کې او کاهلن او خبرې به کوي په بوډا والی کې وإذ علمتك الكتاب أو كلچ مزدكتا كتاب والحكمة أو أكل مندي والتوراة أو توراة والإنجيل أو إنجيل وإذ تخلق من الطين أو كلچ جوڑول تا د خټینا کا هي اتي طيري پشان د مرغ مرغ بإذني زما پوکم پتن پخو فيها نکو پدي و پدي کي فتكون طيرا بإذني نشبدا مرغ زما پوکم وتبري الأكمها او جوړول بده مادر ذات لاند ول ابرسا او برګی مرز والا به اذنی زما په حکم و استخرج الموت او کلچبا راو باسلتا مړی لرا یعنی ژوندې کو به مړی به اذنی زما په حکم و اس کپپت بنی اسرائیل ان کا کلچ بن مکرستان بنی اسرائیل اس جئتهم بالبينات کلچ رات را لتدیت په واضح دلایلو فقال الذين كفروا يا كسان چکو پر کړه منهم د دینه ان هذا الا سحر مبين ندي دا مگر جادو خکارا و اذ اوحيت الى الحواريين او کلاچ زړکی واچو لمن حواريون لا ان امنوا بي چې ایمان راړی په ما او بي رسول او زما په پیغمبر قالو نو دي امننا من ایمان راوړی دي وشهد گوا اوسا باننا مسلمون چې منګیو غاړه کې خودن کې منګیو مسلمانان